तो मम माया विमोहितो मैंने ही प्रजापतियों की शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण या नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है नारायण परो देवस् तस्माद् चातश्चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवद्देव साच्चा सर्वज्ञतांगतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और वे सब कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं चूंकि सारा वस्तुओं मुझ से उत्पन्न है अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुओं मेरे अधीन है, मेरे ही ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जन लेते हैं वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाते हैं। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। मूर्ख सिद्ध होते केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उससे भगवत गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद का ही श्लोक प्रतिपन्न किया जिनका अर्थ है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत है। भगवत गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद और इस भगवत गीता सभी उपनिषद का सार है। सर्वोपनिषदो गावो उपमा है कि भगवत गीता और सब उपनिषद का संकलन है और एक गाय जैसे है। सर्वोपनिषद दुग्ध गोपाल नंदन और ग्वाला है गोपाल नंदन कृष्ण वात्स पार्थ सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम। तो वो भगवत गीता एक गाय जैसे है जिसमें वो सब उपनिषद का ज्ञान संकलित होते हैं और दूध जो वो गाय से मिलते वो गीता उपदेश गीतामृत। तो इसलिए श्री प्रभुपाद नारायण उपनिषद से गोपाल थापनी उपनिषद से महा उपनिषद से और प्रमाण देते हैं कि खाली कृष्ण का राय नहीं है। कोई भी बोल सकते हैं मैं भगवान हूं। ऐसे बदमाश बहुत है भारत में, भारत के बाहर बहुत बदमाश है जो बोलते मैं भगवान हूं। सब भगवान है। दुबई में कृष्ण मंदिर में एक मंदिर का हॉल में एक तस्वीर है कृष्ण का और इसके नीचे लिखे है कि थोड़ा याद नहीं है तो ऐसे है कि आपन को संतुष्ट करना सदैव हर समय मन में प्रसन्न होना ईश्वर की सच्ची भक्ति है। तो अगर खुद खुश हो तो वो ही भक्ति है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के विपरीत। ईश्वर हम भोगी, मैं भोगी हूं, अगर मैं संतुष्ट हूं वो ईश्वर की सच्ची भक्ति है, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। ईश्वर हम भोगी। तो आप सोचिए, तो हिंदू धर्म का नाम है जो भगवद गीता के बिल्कुल विपरीत है, जो भक्ति के बिल्कुल विपरीत है, जो वास्तव में नास्तिक के बाद भक्ति का नाम में चलते। भक्ति कैसे होते? इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समझते कि मैं अर्थात कृष्ण सभी वस्तुओं के स्रोत है, क्योंकि कृष्ण परम पुरुष है, अर्थात इनके ऊपर और इनके समान कोई और कुछ नहीं है, असम ऊर्ध्व असम ऊर्ध्व, इनके समान नहीं है, इनके ऊपर कोई भी नहीं। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। तो जो समझते कि श्री कृष्ण सभी वस्त्रों के स्रोत है, सब कुछ इनसे आते हैं, इनके द्वारा सब कुछ पालित होते हैं, और इस भौतिक ब्रह्मांड का अंतिम समय उसका प्रलय होगा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जो हो यही सभी बात समझते हैं, भाव युक्त भक्ति करते हैं, और जो नहीं समझते ऐसी बात कहते हैं, जो हर समय खुद का मन प्रसन्न रहना वो ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। तो कैसे ऐसे बोलना क्या बकवास है, क्या मूर्खता है? तो कौन ऐसे बोल सकते कि ईश्वर की सच्ची भक्ति है खुद को खुश करना? तो कैसे मूर्खता? तो कौन ऐसे बोल सकते जो अभक्त है, जो एक्चुअली यही मायावाद है? ईश्वर की बता, ईश्वर की भक्ति और खुद को खुश करना समान समझ, यही मायावाद है कि सब भगवान है, सब भगवान है, और खास मैं भगवान हूं। तो भक्ति का नाम है अभक्ति होते हैं। तो इसमें कुछ बुद्धिमान विचार नहीं है, तो कौन ऐसी धारणा ग्रहण कर सकते हैं? तो एक ही बड़ा मूर्ख और दूसरा ही बड़ा बदमाश, फूल्स एंड रास्कल्स, भगवान सदैव बोलते हैं। तो कौन ऐसी धारणा ग्रहण करेंगे? हम देखते हैं कि ऐसे मायावाद जीव और ईश्वर एक ही है, तो ऐसी मूर्ख धारणा तो बहुत शिक्षित व्यक्तियों भी ग्रहण करते हैं। तो कैसे शिक्षित होते हैं और भौतिक विचार में बुद्धिमान होते हैं, तो कैसे ग्रहण करते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही है, और इसलिए खुद को खुश करना भक्ति होती है? तो कैसे भौतिक क्षेत्र में इतना बुद्धिमान है? हम देखते हैं एक बार वो देखा था टीवी में कि बैंगलोर में एक सत्संग था, एक बाबा का सत्संग जिससे हम साई करते हैं। साई मतलब एक साई बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, दुख निराशा प्रकट करना, वो अंग्रेजी में साई बोलते हैं। तो एक बाबा है और उसका असत्संग में बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, PhD, और बोला कि मैं PhD हूं और बाबा को भगवान मानता हूं। तो भौतिक दृष्टि में बुद्धिमान, तो PhD होने के लिए तो बुद्धिमान होना चाहिए, अगर बुद्धिमान नहीं हो तो कैसे PhD बनाना, तो संभव नहीं है। तो खाली बुद्धिमान नहीं है तो बहुत साल पढ़ना है और रिसर्च भी करना है। तो बुद्धिमान और व्यस्त तत्पर भी होना चाहिए। तो साधारण आदमी तो PhD नहीं हो सकते। हमारे बीच कितने PhD है, कोई है PhD? ठीक है, अगर नहीं तो अच्छा है। अगर हम भगवद गीता यथा रूप स्वीकार करते हैं, वो हजार हजार PhD नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त करने से ऊपर। इसके ऋग वो एक श्लोक है, ऋग्वेद ओपि सामवेद यजुर्वेद अथर्वणः अधीतस्तेन येन त्वं हरेर इत्यक्षरद्वयम्। जो व्यक्ति हरि ये दो अक्षर उच्चारण करते हैं, वे खाली हरि बोलने से समस्त ऋग साम यज अथर्व वेद अध्ययन करते हैं, क्योंकि समस्त वैदिक ज्ञान का सार है हरि नाम बोलना। तो ऐसे बहुत या कम से कम कहीं PhD है जो एक साई बाबा को मानते। तो भौतिक दृष्टि में बुद्धिमान है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में एक नंबर मूर्ख है। और हम देखते हैं कि भक्ति क्षेत्र में बहुत है जो अक्षर ज्ञान विरहित, मतलब बिल्कुल अशिक्षित होते, लेकिन खाली विश्वास से शुद्ध भक्तों से श्रवण करने से बड़ा पंडित होते। ऐसे बहुत थे और है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक शिष्य थे जो बिल्कुल अशिक्षित, मतलब लिखना पढ़ना ये सब ज्ञान नहीं था, स्कूल नहीं गए कभी, और खाली खेती में मंदिर के खेत में काम करते। तो एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके बड़े बड़े शिष्य लेके वो खेत गए थे और वो शिष्य से पूछे तो आप भक्ति तत्व और भगवत तत्व के बारे में क्या क्या जानते हो पता? तो वो अशिक्षित शिष्य भक्ति सरस्वती ठाकुर को बोला कि कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप क्या बताऊंगा आपको और आपके बड़े बड़े पंडित विद्वान शिष्यों को, मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो सरस्वती ठाकुर फिर आदेश दिया कि जो भी जानते हो बोलो। फिर सरल भाषा में वो शिष्य पूरा वैदिक ज्ञान का सा बोला कि कृष्ण ही भगवान, वही सदा ऐश्वर्य पूर्ण, वे सर्व कारण कारणम, हम सब जीव है, हम भगवान के दास है, हम भगवान के समान नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को मिलते हैं और यही भक्ति क्या है वो सब काम चिंतन वचन श्री कृष्ण की प्रीति के लिए करना है। तो ऐसे संक्षेप में और सरल भाषा में पूरा वैदिक ज्ञान का सार बताया जो बहुत बहुत ऋषि मुनिगण भी नहीं जानते। तो सरस्वती ठाकुर फिर पूछे जो कैसे इतना बढ़िया ज्ञान वाला, तो खाली आपसे श्रवण करने से और मैं खेती में सेवा करता हूं और आपका आशीर्वाद से जो सुनता हूं, तो आप बहुत कठिन भाषा बोलते लेकिन उसका सार मिला, तो सब आपका आशीर्वाद है और गुरु महाराज के चरण पर प्रणाम किए। फिर सरस्वती ठाकुर इनके सब बड़े वरिष्ठ शिष्यों को बताए देखो वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन श्रद्धा से सेवा करते हैं और शास्त्र प्रवचन सुनते हैं। यस्य देवे प्रभा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्याई ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन थे महात्मना। उपनिषद वचन है कि जिनकी पूरी भक्ति है भगवान में और साथ ही साथ पूरी भक्ति होती है गुरु के पास, तो भगवान की कृपा से ऐसा व्यक्ति के हृदय में पूरा शास्त्रिक सिद्धांत प्रकाशित होते हैं। Like to sit in a chair. लेकिन जिनकी भावना असुरिक होते हैं, ईश्वर हम अहंग होगी, तो भक्ति का अभिनय करके भी या शास्त्र अध्ययन करके भी बड़ा पंडित होने के बावजूद वो ऐसे व्यक्तियों तो वास्तविक भक्ति से बहुत दूर रहेगा और तत्व ज्ञान से वंचित होगा। जैसे कि वो PhD वाले वो बाबा को मानते तो कैसे इतना बड़ा मूर्ख है, कैसे इतने मतलब वो जो वो बाबा वो स्पष्ट है कि वो भगवान नहीं है, तो कि वो भगवान नहीं है तो उसको समझना ज्यादा शास्त्र अध्ययन करने का कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा भी समझ सकते कि वो सर्व कारण कारणम नहीं है, वो सारा ईश्वरीय पुण्य नहीं है, भगवान के छह विशेष लक्षण है जिसमें एक है सौंदर्य और वो इतना असुंदर है तो कैसे भगवान हो सकते। तो बहुत उदाहरण देने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत ऐसे नकली भगवान है। और कितना हिंदू तथाकथित हिंदू धर्म में कितना गलत फहमी है, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से क्योंकि बोलते कि हिंदू जो हिंदुत्व प्रचार करते हैं, बोलते कि हिंदू धर्म में बहुत शाखा है और जतो मत ततो पद, हर हिंदू का दूसरा मत है और इतना सब फर्क है और इतना उससे गर्व होते, यही हिंदू धर्म का गर्व है। कोई कोई निश्चित नहीं है हिंदू धर्म का क्या मतलब है, क्योंकि सब हिंदू का दूसरा मत है, तो यही हिंदू धर्म की विशेषता है। तो इसका मतलब है कि कोई नहीं जानते तो परम सत्य क्या है। अगर हम सोचे कि सभी मत एक ही है और सब सभी मत दूसरा है और तो मत क्या है, हम मत नहीं चाहते, हम वास्तव वस्तु चाहते। वास्तव वस्तु क्या है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, वो समस्त वैदिक शास्त्र का सारमर्म है। लेकिन आज का लोग इतना बड़े मूर्ख है कि बोलते है कि तो सभी मत एक ही है, तो शास्त्र में क्या है, तो शास्त्र है लेकिन मेरा मत ये है। तो ऐसे ही हिंदू धर्म प्रचार करने का नाम है सिर्फ अपना मूर्खता दिखाते। तो मत बहुत होते हैं लेकिन सच एक ही होते हैं, 2+2=4, इसमें कोई मत नहीं चलते। अगर वो छात्र बोलते है कि मेरा मत है 2+2=5, ठीक है लेकिन फेल। अगर खाली मत चलते नहीं तो किसके बच्चे स्कूल में पढ़ते। What is the capital? India ka rajdhani kya hai? Answer: China. Wrong. Lekin wo mera mat hai. Free country hai. Free country hai, lekin fail. Mera murk hai. So I say. धर्म ज्ञान में भी खाली मत नहीं चलते, फैक्ट तथ्य चलना चाहिए। तो वास्तविक सत्य क्या है वो शास्त्र से हमें ज्ञान मिलते। वो ज्ञान क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ऐसे नहीं है कि अगर चाहते हो तो किसी को भगवान को बना सकते, ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले वो इंडिया टुडे या एक नहीं एक पत्रिका में एक प्रबंध था, अंग्रेजी में हु इज गॉड, भगवान कौन है, तो इसको निर्णय करने के लिए तो पूरा दुनिया से कई व्यक्तियों से पूछो, तो आपका राय क्या है, आपका राय क्या है, तो क्या भगवान चुनाव से समझना है। तो एक व्यक्ति भारत में बोला कि तो मेरा खुद का सिस्टम है कि संदेह कृष्ण को भगवान मानते और मंदे गणेश ट्यूजडे मेरी माता और वेंसडे मैं, थर्सडे शिव जी और फ्राइडे स्पेशल डे, हा फ्राइडे एक दूसरा भगवान है और ऐसे यही मेरा सिस्टम है। और इस प्रबंध ने कैसे भगवान को निर्णय करना तो उसको लेकर तो यही एक सिस्टम है। तो कितना मूर्खता चलते धर्म का नाम है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जड़ से पूरे दुनिया में ऐसा लेके पावरफुली preached, all goes to Srila Prabhupada, preached very powerfully the message of Krishna consciousness all over the world. बहुत तेज से पूरा दुनिया में प्रचार किया है। तो वो प्रचार क्या था कि अहम सर्वस्य प्रभव मथ सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भाव समन्विता। तो खाली sentiment, हल्का भाव से श्रील प्रभुपाद प्रचार नहीं किया। श्रील प्रभुपाद शास्त्र और तर्क से स्थापना किया कि भगवान है, भगवान की अस्तित्व है, भगवान खाली मूर्ख लोग की काल्पनिक वस्तु नहीं है, भगवान है और भगवान कृष्ण है। तो कैसे समझना है, तो शास्त्र से, शास्त्र प्रमाण। तो ऐसे भगवान को मानना चाहिए। तो हल्का भावना जो भाव जो हल्का है सेंटिमेंट, तो कोई भी समय थर जा सकते। अगर हम नहीं समझते तो कैसे कृष्ण भगवान है, तो हमारी श्रद्धा तो मजबूत नहीं होगी। जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, तो श्रद्धा दो प्रकार है, एक है लौकिक श्रद्धा और दूसरी है शास्त्रीय श्रद्धा। तो लौकिक श्रद्धा जैसे हम देखते हैं भारत में ऐसे बहुत है जो भगवान को मानते, कृष्ण को मानते, लेकिन चित्र नहीं मानते क्योंकि नहीं जानते तो कैसे कृष्ण भगवान है। और बोलते कई कई बहुत है जो ऐसे बोलते है कि मैं कृष्ण को मानता हूँ और देवी भी और शिव जी भी और माता जी भी और बाबा भी और कृष्ण ही भगवान है और मैं भी भगवान हूँ और सब भगवान है और सुआ भी भगवान है। एक आदमी एक बार मुझको ऐसे बोला, पटना में था और ऐसा रास्ते में चलता था पैदल से और दो छात्र मुझसे पूछे तो क्या है, क्या कैसे क्या करते हो, तो फिर मैं भगवद्गीता थोड़ा सा यथारूप थोड़ा सा प्रचार किया। फिर एक आदमी आया और दो तीन मिनट मेरी बात सुन के गुस्सा था और बोला क्या बोलते हो, कृष्ण भगवान है, तुम नहीं जानते हो हिंदू धर्म का सिद्धांत है कि सब भगवान है, क्यों कृष्ण भगवान है। तो रास्ते में बहुत सुआ चलता था, तो मैं वो मूर्ख से पूछा कि तो आपका क्या सिद्धांत है, सुआ भी भगवान है? जी हाँ। तो आप तैयार हैं सुआ खुद का मकान लेके तो उसको पूजा करना? मैं बिल्कुल तैयार हूं। और सुआ की ताती वो भी भगवान है, आप पूजा करेंगे? करूंगा। तो वो खिलाफ किया कि कृष्ण भगवान है, लेकिन मानता था कि सुअर की ताती वो भगवान है, तो क्या बनना सर? तो उसका फल होगा कि वो अगले जन्म में वो सुअर की ताती में क्रीमी होगा। बदमाश। तो घर से कहो हम हिंदू है, तो हिंदू धर्म में ये सब चलते, इसलिए शर्म से कहो हम हिंदू है, ऐसे बोलना। और घर से कहो या आभार से कहो कि प्रभुपाद की कृपा से आदि में जानता हूं कि मेरा परिचय है कृष्ण दास अमरदास अमरदास अमरदास अमरदास। हम हिंदू आए और मुस्लिम को मारो, इससे भगवद गीता में ऐसी कुछ बात नहीं है, सब कृष्ण दास भगवान का दास। तो इसलिए वो खाली हम हिंदू है या हम भक्त है, तो खाली बोलने से तो कुछ नहीं होते, समझना चाहिए। प्रभुपाद बार बार बोले कि खाली गॉड इज ग्रेट बोलना नहीं चलते, भगवान महान है तो ऐसे बोलना ठीक है, लेकिन समझना चाहिए कैसे भगवान महान है, कैसे वे सृष्टि करता है, नियंता है, अनोरणीय महतो महियन, वे छोटे से सबसे छोटे से छोटे परमात्मा रूप में और सबसे बड़े से बड़े महाविष्णु रूप में। एको नित्यो नित्यानं चैतनश्चैतनानं एको बहुधा विदधाति कामान। तो बहुत जीव है लेकिन सर्वोपरि है कृष्ण, है भगवान, और भगवान सबके सब जीव के सभी प्रयोजन देखते हैं और सभी जीव के इच्छाएं पूर्ति करते हैं भगवान। तो कैसे भगवान भगवान है समझना चाहिए। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि मैं सभी वस्तुओं की स्रोत हूं, अर्थात मैं परम हूं, और जो व्यक्ति इसी बात को समझते हैं तो वे भाव युक्त भक्ति करते हैं। तो भाव कैसे प्राप्त होते हैं? अगर हम नहीं समझते कि कैसे श्री कृष्ण भगवान है तो खाली लीला कहानी सुनने से हम कुछ भी समझ नहीं होंगे। तो ऐसा है, हम देखते हैं कि भारत में बहुत ऐसा है भगवत कथा या भगवत सप्ताह और बहुत से लोग आते हैं और सुनते हैं, कृष्ण लीला सुनते हैं, हा कितने सुंदर है, कितना आनंद है कृष्ण लीला सुन, और सुनते हैं माखन चौरी लीला, रास लीला, ये सब लीला सुनते हैं। लेकिन कैसे कृष्ण भगवान है नहीं सुनते, तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये कृष्ण लीला सुन, ये पुण्य है, हम पापी है, और भगवत सप्त जानने से हम पाप से मुक्त हैं, तो नहीं जानते कृष्ण भक्ति क्या है और किस लिए कृष्ण भक्ति करना है और कैसे भगवत सुनना है। तो इसलिए भगवत सप्त कहते हुए भगवत सप्त सुनने से भी ऐसे लोग का जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होते। श्रील प्रभुपाद सदगुरु थे, वो सब बोलते मेरा गुरु सदगुरु है, मेरा गुरु जगत गुरु है। लेकिन श्रील प्रभुपाद का प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि कैसे वे सद गुरु है, क्योंकि इनके शिष्यों पूरा सदाचार पालन किया, चाय चाय कॉफी पीना तक बंद किया, सभी प्रकार का इंद्रिय सुख गए। लेकिन ऐसे ही कहते हुए भगवत सप्त में वो फ्री टी प्रबंध होते सबके लिए। एक आदमी मुझे बोले कि हमारे कमिटी एक भगवत सप्त बनाया है और सबके लिए फ्री टी है, गर्व से सबके लिए फ्री टी 24 hours। और हमारा प्रचार है कि चाय छोड़ दो, वो खाली जीवा ललाच के लिए है। तो जीवा में नाम अमृत लो, फिर चाय कॉफी तंबाकू ये सब ललाच नहीं आएगा, सिद्धि लालसा होते हैं, कृष्ण प्रेम भक्ति सिद्धि लालसा मतलब ललाच। तो यही प्रचार करना चाहिए, यही समझना चाहिए कैसे भगवान भगवान है, कौन भगवान है, कौन भगवान है कृष्ण, और भगवान कैसे भगवान है। अगर हम नहीं जानते ये भगवान शब्द के क्या अर्थ है, हम मोहित होंगे, फिर हम बाबा को या बापा को या कितना बापा बाबा मूर्ख कितना है, जो दूसरे मूर्ख लोग नकली भगवान जैसे होते हैं। तो इसलिए सबके लिए भगवद गीता यथारूप पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए यथारूप। पहले जब देखा था भगवद गीता एज इट इज यथारूप, मैं सोच रहा कि ये विचित्र है, क्यों यथारूप लगते। अगर भगवद गीता है तो भगवद गीता है, यथारूप बोलना क्या जरूरत है। अगर हम दुकान जाते सेब एप्पल खरीदने के लिए, तो दुकान वाला नहीं बोलते ये एप्पल है रियल एप्पल, क्या प्लास्टिक एप्पल है, इट्स अ रियल रियल रियल सच सच सच एप्पल है। तो एप्पल अगर वो बाजार जाना है फल खरीदने के लिए तो एप्पल मैंगो ये सब बेचते हैं तो रियल मैंगो ऐसा लाइक नहीं है, रियल एप्पल क्यों यथारूप लगते हैं? तो फिर बाद में समझ भगवद गीता का नाम है वो जितने भी संस्करण है प्रभुपाद की के अलावा सब अयथा रूप है एज इट इज़न्ट। कुछ है जो सही है रामानुजाचार्य मध्वाचार्य जो ठीका देते हैं लेकिन ज्यादा है नकली और भगवद गीता का प्रचार का विपरीत होते जैसे कि महात्मा गांधी का भगवद गीता ठीक है लेकिन महात्मा गांधी का विचार है कि मेरा राय है कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति कभी भी नहीं था और वो भगवद गीता का ठीक है तो ऐसे नहीं ऐसे एक क्रिश्चियन अगर बाइबल प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि जीसस ऐसा व्यक्ति कभी नहीं था और अभी मैं बाइबल प्रचार करता हूं तो कैसे प्रचार कर सकते हैं जीसस ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं था वो सब मिथ्या है कल ये कहानी है तो वो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन नहीं हो सकते क्रिश्चियन का मतलब जो जीसस को विश्वास करते तो अगर भगवद गीता प्रचार करना है लेकिन कृष्ण में कुछ भी विश्वास नहीं होते तो कैसे कैसे भगवद गीता प्रचार हो तो ऐसे श्रील प्रभुपाद पूरे दुनिया में तेज से प्रचार किए अगर तेज से प्रचार नहीं करना है तो वास्तविक कृष्ण भक्ति स्थापन करना संभव नहीं होते क्योंकि दुनिया में इतने सा गलत फहमी चलते हैं जो वास्तव भक्ति के वास्तविक भक्ति के विपरीत है तो ये सब गलत फहमे कुसिद्धांत खंडन करने के लिए भगवद गीता यथारूप प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है हरे कृष्ण।